هي المنهج السلفي النيني المنهج السلفي ni kitu gani pamoja na kwa tumetajataja huko nyuma huwa sayru ala tariqati as-sahabati fi ittiba'ihim lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam manhaju salaf ni kufuata njia ya masahaba katika kumfuata kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة ابن مسعود رضي الله عنه سمع من كان مستنا فليستنى بمن قد مات yoyote ambaye ataka kumfuata mtu kumfuata akamwiga akajifananisha na yeye basi na ajifananishe na wale ambao tayari washakufa. Walokufa nani? Ibn Mas'ud asema tujifananishe na wale ambao tayari washakufa. Hao walokufa nani? Akajibu hapo akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa Ibn Mas'ud hapa atuhusia sisi kuwaiga na kuwafuata nani? Masahaba wa mtume sallam. Wakati yeye pia nani? Yeye pia ni sahabi. Hao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa wao ni wabora katika huu umma. Masahaba walikuwa wabora katika huu umma. Wa abaraha quluban, na waliona nyoyo zilizokuwa njema, hakuna mfano wao masahaba. Wa a'maqaha ilman, na ilmu yao ilikuwa ni ya kina sana, kwa sababu mwalimu wao ni mbora wa viumbe tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mwalimu atakayekuwa mbora kuliko yeye. Sasa waonaje mwalimu huyo ana wanafunzi, watakuwa vipi wale wanafunzi chini yake? Wa aqallaha takallufan, ukiangalia hawana kujikalifisha. Masahaba hawajikalifishi katika dini ya Allah kufanya mambo magumu, la. Pamoja na kuwa baadhi ya watu tunaona wasema nyinyi mwafanya dini ngumu, si ngumu. Hebu tuambiwe tufanya dini ngumu katika lipi? Katika lipi? Ukiambiwa nyanyua nguo yako juu ya jicho lako, ndio mtume sana alivyokufundisha, si kufanya dini ngumu, ni mafunzo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Ukiambiwa kwa mfano wacha ndevu, ni mafunzo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Si kuwa kuna watu waleta mambo kufanya dini ngumu. Dini ngumu, ngoja niwaeleze. Dini ngumu yafanywa na wale ambao wakwambia kama wewe kweli wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, fanya maulidi kwako, alafu itabidi ununue ng'ombe wawili, mchele kilo 150, sio nini, ukatiwa gharama kweli kweli maskini, ukatiwa kwenye gharama nyingi, ukatiwa kwenye gharama kweli kweli, ukatiwa kwenye gharama nyingi. Usipofanya hivyo wewe humpendi mtume, si kweli? Si kweli. Wangefanya masahaba ambao walimpenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Lakini hii dini watu wakaitia mambo yakafanya taklif katika dini ambayo hawawezi. Na huu ni mfano mmoja, iko mfano mingi. Angalia mwanamke akiingia eda, yale mambo ambayo dini imeamrisha kwa mwanamke akiwa eda wakati wa ihdadi, ile ni mambo matano pekee yake. Kirejea katika fiqh sunna mal matano, kama asitoke nyumbani, bakie pale isipokuwa kwa dharura, asipambe, asivae nguo za kuja, asivae mapambo, vitu ambavyo ni sahali yani katika nyumba. Lakini ndivyo ilivyo leo, wanawake wetu wakikaa eda, jirani zao wakija kuwatembelea, mimi basi mume wangu alipofariki niliambiwa hakuna tena kuchana nywele, mwanamke atupa vichana kando. Nasikia ufai kuchana nywele. Haya, sawa. Lengine atoka iwaje jirani mwingine, Unaambiwa bana haifai, kuna moja juzi naulizwa wallahi, haifai kula biriani na pilau na mandizi. Yaani chakula kizuri ufai kula. Kwa hivyo wale nini sima na papa tu kila siku. Sasa huku ndiko kuifanya dini ikawa ngumu, kwa kuweka mambo ambayo hayako katika dini. Na haya yafanyika katika mujtama, watu hawayaoni yale. Waona watu wa sunna wakiwaamrisha sunna, wasema nyinyi mfanya dini ngumu. Wakati ukweli wa mambo hizi bid'a ndio zinazofanya dini ikawa nini? Ikawa ngumu. Ni takalluf, mambo ya kujikalifisha ambayo hayako, hayana msingi wote. Kwa masahaba walikuwa hawana takalluf katika dini. Aumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiihi sallallahu alaihi wasallam. Hapa nitasimama na mifano kama miwili. Watu ambao Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nitaurusha usingizi kidogo. Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu anhu wa ardhahu. Wengi wetu labda tumsikia leo ni msahaba. Ntatuwa mfano wa namna gani kuwa Allah aliwachagua masahaba, yani ni watu wamechaguliwa haswa. Salama ibn al-Aqwa katika manaqib zake kubwa ni kuwa katika bai'atu ridwan tahta shajara, walipokuwa mbabia mtume sallam, yeye bai'a yake ilikuwa tofauti. Sababu mwanzo walipoanza kutoa bai'a masahaba, yeye alikuwa pale. Yeye akatoa bai'a yake akasema, ubayyuka 'ala al-maut, mimi nakupa ahadi mtume sallam kwa ahadi kuwa mimi mpaka kufa sikimbii katika vita mpaka nifu. Mtume sallam alipomaliza kuwapa bai'a masahaba wote, na wale pia wakatoa bai'a masahaba, ala adam al-firar, yote maana yake ni moja, kuwa 'ala al-maut. Mtu maana yake kuambia nakupa ahadi kuwa sikimbii, maana yake nini? Nitakufa hapa hapa sikimbii. Almuhim, baada ya kumalizika ile bai'a, watu washatoa bai'a kwa Mtume sallam. Mtume sallam akamwambia, ya Salamata au ya Salamata ibn al-Aqwa, ala tubayani, si unipe bai'a? Sema qad bay'atuka ya Rasulullah, mimi nishakupa bai'a ya Rasulullah. Mtume sallam akamwambia tena, njoo. Akatoa tena bai'a. Mara ngapi? Mara mbili. Na hii ni kuonyesha ile fadhila alikuwa nayo na makana alikuwa nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo sahaba katika sahih, katika vita ambayo ghazwat fikiri Qarada au kadha, sikumbuki jina lake vizuri, ya ghazwa Madina, walikuja Uyaina ibn Husn al-Fazari kabla ya kuslimu na kikundi chake, wakachukua ngamia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuua mchungaji, wakakimbia na wale ngamia. Na yule mchungaji alikuwa pamoja na Salama radhiyallahu anhu arda. Salama ibn al-Aqwa akaanza kuwafuata mbio. Wale wako juu ya farasi na wakimbiza ngamia, na yeye hana nini? Hana farasi wala hana ngamia, yuko kwa miguu. Sawa, akimbia kwa miguu. Mwanzo akapanda juu ya mlima akapiga kelele mpaka watu wa Madina wakasikia kuwa wamevamiwa. Ya sabaha, yani kumaanisha kumevamiwa huku. Kisha yeye akaanza kufuata. Kule Mtume sallam aandaa kikosi chenye kuokoa, kwenda kuokoa mali ya sadaka. Akakimbia kwa miguu. Ukisoma wallahi kama iko kwenye sahih, ungesema hii labda ni kitu kimetungwa. Salama alikimbia, na alikuwa akikimbia aitwa Sabaqul Khuyul, yuwashinda farasi kwa mbio. Uweza kuona kama ni kitu ni khayali, kama lau kama zikupokewa hadith kwenye Bukhari na Muslim, tungesema ujamaa labda pengine watu walikuwa ongeza kwenye tarehe. Wallahi amekimbia mpaka akawa sawasawa na wale mabwana kwenye farasi zao, akawa yotuwa mshari wawapigia huku yukimbia. Hebu ya panda juu ya farasi ya soo pigia mshari. Ya kanguka nyama. Ya fika zuri hapo. Mimi na wewe leo mara Faransa ngeuka hivi, sija kaniuma wewe. Mwangalie vizuri. Wale ni watu wamechaguliwa. Akakimbia na wao. Nenda kasoma tarehe ya Salama ibn Akwa, wallahi ajib. Mpaka kuanzia asubuhi yenda na wao mpaka jioni yuko kwa miguu. Mimi nasema kuna mkimbiaji Kenya akimbia sio mimi. Huyo ndo mkimbiaji huyo. Mpaka jioni. Mpaka wale jamaa wakipumzika na yeye apumzike yuko juu pale, awaangalia. Wakienda nao, hawawachi. Wale jamaa wakakutana mtu njiani, mbona hivi muonekana mna taabu sana? Nasema kuna jamaa sijui ni shetani yuko kule juu. Hatuwachi kuanzia asubuhi. Sasa nionyeshe baada ya wale nani aliyekuwa mfano wa wale. Ni mtu kama huyu yani. Ndio ujue huyu amechaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ni katika masahaba. Awe pamoja na Mtume sana. Ana kazi yake maalumu ya kumnusuru Mtume sana. Al-Qa'qa ibn Amr al-Tamimi radiyallahu anhu. Ni mtu ambaye amesifika kwa ushujaa mkubwa sana hasa katika vita vya Ridda na Al-Qadisiyya. Huyu peke yake Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yaqul la sawtu al-Qa'qa' fi al-jaysh afdalu min 100 faris. Sauti yake peke yake akiwa katika jeshi ni bora kuliko wapiganaji 100 au wapiganaji 1000, afdalu min 1000 faris. Wapiganaji 1000, nani ambaye atakuja baada yao atakuwa mfano? قوم اختارهم الله لصحبة نبي. Ni watu Allah amewachagua. Hakuna leo sasa hivi hapa mkaambiwa sasa hivi jamani kuna dhiki na nini, watu wafanye hijra watoke waende zao katika nchi ya Kiislamu. Mfano ingekuwa leo kama leo watu wataka kwenda Umarekani, wataka kwenda Uingereza waende wakapumzike kule bwana. Tena mtu yuradhi aitwe refugee, yuradhi aitwe refugee kwa mfano kule kuliko kwenda nje ya Kiislamu. Leo waje kumwambia kuwa kuna hijra, watu watoka hapo waenda Habasha, watoka Maka waenda Habasha, ama watoka Maka waenda Madina, awacha nyumba yake, awacha kila kitu chake. Linda, tungeweza sisi? Wallahi ngumu sana, ngumu sana. Masahaba waliwacha mali zao, waliwacha familia zao, waliwacha kila walichokuwa nacho katika dunia kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa akikwambia qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, elewa maana yake. Qala wa naqli dinihi, Allah amewachagua kwa ajili ya kunukuu dini yake, kuifikisha kwa umma. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tarabiqihim, basi jifananisheni na tabia zao na njia zao. Kwa hapa Ibn Mas'ud akatuelekeza sisi katika kujifananisha nani na masahaba. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, walikuwa katika uongofu ulionyoka. Qala Abu al-Ani ta'allamu alislam fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, jifunzeni uislamu. Mkishajifunza uislamu mkaufahamu, msiuchukie mkauacha. وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام, ننوصيكم مشكمان نجيه ليونيوكا ديو اسلام. ولا تحرفوا الاسلام يمينا وشمالا, ولا مسيوبند الاسلام كليا وكشوتو. كيشا كسما وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه اصحابه, نوصيانين مشكمان سنة متومه ونو صلى الله عليه وسلم na yale waliokuwa nayo masahaba wake. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqi bayna an-nas al-adawata wal-baghdha, na watahadharisheni kutokana na kufuata hizi bid'a, uzushi ambao watia chuki na uadui baina ya watu. Na ndio maana Mtume sallam alikuwa mkali sana anapokataza bid'a. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwazungumza Khawarij, alikuwa akiwazungumza kwa maneno makali sana. Na upande wa pili Mtume sallama alikuwa akiwazungumzia wale viongozi madhalim watakaokuja katika huu umma. Lakini wale viongozi madhalim, mara nyingi Mtume salama akituelekeza katika nini? Kusubiri. Isma' wa ati', wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, isma' wa ati', wesikiliza na utii. Hata akichukua mali yako akakupiga maungo yako, wesikiliza na utii. Kwa nini Mtume huyu huyu sallallahu alaihi wasallam akiwazungumza khawarij, awazungumza kwa maneno makali, mpaka akasema nikikutana na wao nitawaangamiza kama walivyoangamizwa Adi, lakini akiwazungumzia viongozi ambao ni madhalimu azungumza kuhusu kuwasikiliza na kuwatii? Kwa sababu kule mkipigana nao itakuwa mpigana na viongozi wenu kwa ajili ya dunia, na haya si malengo yetu. Lakini hawa khawarij wanachokiharibu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo wapigwa kwa sababu ya dini, hao wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume salama akawa mkali sana dhidi yao khawarija. Na leo ndio waliojaa, ambao ukiwaambia kuwa watii viongozi, wasitoke nje ya taa ya viongozi maadamu hawajaamrishwa maasiya, watii viongozi, wasema nini? Mnafiki yule. Umeona alipwa. Kuna mmoja sema azungumza khariji, wanyimwa walipo, wale walipo na Mayahudi, tena walipo na Mayahudi, yani sisi tulipo na Mayahudi kutoka huko kwa ajili ya kuwati viongozi wa Kenya. Mayahudi wapenda sana Kenya. Siku moja nimemkamata mmoja katika hao vizuri sana, kamuita njojo, nasikia sana wewe wasema sisi tulipo na Mayahudi, ziko wapi? Tutakula kwa niaba ya ndugu zetu wa Palestina, kama ziko zilete, tutakula kwa niaba wao wadhulumu ndugu zetu kule Palestina, sisi tutakula, lete, ziko wapi? Ah, mimi sikisema hivyo. Ah, wewe warekodiwa tena kwenye mavideo haswa, wasema maneno wazi wazi ya. Wallahi ankara. Kumbe ukiwa pale mbele wajua kusema, lakini wakiwa huku nyuma wakanusha yale wanayosema. Jamani, hii ni dini. Aliyetuambia haya nani? Ni Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, sisi. Hivi mwafikiria kwa mfano hapa kusingekuwa na amani, tungekuja tukakaa namna hii, tukawa tuzungumza tuelewana, kungelikuwa hakuna amani hapa? Mfano kweli sisi tungekuwa tumekaa na amani, tusikiliza darasa, ikifika wakati wa swala tuswali, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu. Wallahu almusta'an. وقال الإمام الأوزاعي هنا وكاتب مسونغا سانا اصبر نفسك على السنة صبريش نفسياك جو يا سنة وقف حيث وقف القوم سماما بالي ولبو سماما والي وليو تنغليا وقل بما قالوا نو يسميالي وليو يسموالي وكف عما كفوا عنه نكيل وليو سماما نكوكو ميكاناتو نويبيا سماما وسيكزو ممزي واسلك سبيل سلفك الصالح فواتا جيا ya wale wema waliokutangulia. Hawajataja salafu salih hao. Huyu nani? Al-Imam al-Auza'i yazungumza maneno. Leo tuzungumza tuambiwa salafi ya jadida. Hayo jadida ntokapi? Si haya maneno, wasluk sabila salafika salih, fuata njia ya wale wema waliokutangulia. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, ya kutosheleza wewe yale aliyowatosheleza wao. Watu wa ajabu sana. Wallahi, yani ile tanakudhu waliokuwa nayo ahlul bid'a washangaa, haswa hizbiyun. Kuna mmoja awaita salafiyun salafia jadida, kisha yeye namsikia mimi azungumza sema hawa wataka kuwaregesha watu huko nyuma kwa kina barbahari. Huko mambo yanatokea kwa Imam Muhammad kule, ndio watakutuletea sisi leo hapa. Kisha huko ambia watu hawa salafia jadida. Jadida tushakufahamu, tushakufahamu utokako pale uliko na unakoelekea. Hivi jadida vipi? Mbona hapa hapa wasema hawa watakuwaregesha watu kule nyuma kwenye akida ya wale waliotangulia? Hapo hapo wewe wasema kuwa hawa ni salafia jadida. Sasa ni kipi kipi walichokuja nacho? Na ukiwauliza hebu tuelezeni kipi tulokuja nacho, mkipi? Hakuna mfano hata mmoja waweza kupa. wallahi atahaddahum. Wakupe mfano mmoja wa jambo jipi ambalo salafiyun wamekuja nalo ambalo halikuwepo wakati huo wa nyuma. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahu wa usulu sunnati kama qala al-imamu Ahmad. Usulu sunna kama alivyotaja al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake usulu sunna, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنبنا كوانزا كبيسة كشيكمانا نيالي وليكواناهم صحابة متومزة صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بهم نكويغا وترك البدع نكوى جوزوشي كتكديني وكل بدعة ضلالة نكي لوزوشي كتكديني نيوبوتوف. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء نكوى جميزوزو نكو كان وتو بدعة. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين na kuacha mijadala na mizozo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kifupi hayo yote tulioeleza, wal manhaju salafi fi aisari ibaratin wa ashariha, manhaj ya salaf kwa maneno sahadi mepesi machache, huwa al manhaju alladhi la yuqaddimu wa la yuakhiru illa bidalil, ni manhaj ambayo haiendi mbele wala hairudi nyuma isipokuwa kwa dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa nilipofikia, sijui tunaelewana. Kama kuna mtu hakuelewa sababu ya wakati, sitaki nimpunje wakati. Sheikh Abu Zainab yuko hapa karibu. Naam, kwa upande wa wageni wetu, kuna mtu yuwakataa kuwa sawa kuwafuata masahaba? Atuambie kwa nini ni sawa kuwafuata masahaba. Kuna mtu katika ndugu zetu wale wa hapa, aswa zaidi hapa Shimoni, asema kuwa haifai kuwafuata masahaba. Sisi tufuate akili zetu, kisha atupe dalili atusaidie. Hii risala nawaachia, hii risala iko hapa, si ndio? Kila mmoja amepewa takriban. Kuna maelezo mengine hapa sijaeleza na wakati umesonga. Sikupendelea niende mbio kisha nsieleweke ninachokizungumza. Lakini naomba mfungue kwenye ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8 hapo mwisho hapo. Mtazungumzia na kumalizia maneno ya Ad-Darqutni kisha maneno ya Sheikh al-Islam. Sawa. قال وروى الدارقطني بسنده إلى عباد بن العوام رحمه الله تعالى قال الدارقطني أبوكيه وسند ياكم فككوا عباد بن العوام ها منين العباد بن العوام أبوكيه الدارقطني يسمى قدم علينا شريك فقلنا له أليكوجا كتسيس شريك تكمنبيا إن عندنا قوما من المعتزلة ها بكويتو كنواتو katika kundi la Mu'tazila. Mu'tazila ni kundi katika makundi potofu, na katika itikadi yao wao waitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hataonekana kesho akhira, bimaana hata watu wa peponi hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala, na aya na ahadithi zilizokuja katika yani Qur'an na hadithi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallam zinazoeleza wazi, wao wapinga tu. Almuhimu wakataa, hawana dalili yoyote ambayo itegemee isipokuwa nini? Akili zao. Asema yunkiruna hadhi alahadith, wao wakanusha hizi hadith. Inna Allaha nazala ila samai dunya, kuwa Allah hushuka katika mbingu ya dunia katika thuluthi ya mwisho, wao wakataa. Wa inna ahla aljannati yarawna rabbahum, kuwa watu wa peponi watamuona mula wao mlezi, wasema la. فقال كسيما سكزامنا نفزور أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله فهم عمن أخذوه. أما سيسي أهل السنة دينيتو تميشكوه كتوكا كتابعين أو وتوتو تابعين مبككم صحابة واو دينياو وميشكوه كتوكا كناني. Hivyo hii dini mnayochukua mmeitoa wapi? Kwa hiyo hii ikawa yatosheleza ni hujja ya kuwarudi Mu'tazila. Kwa hii dini yetu sisi tulionayo tumeipokea kutoka kwa watoto wa tabi'in, kwa tabi'in, kwa masahaba, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kuna sanad, kuna mapokezi yanayofuatana. Wao wameitoa wapi dini yao? Kumalizia, qawlu Sheikh al-Islam rahimahullah fi munadharat al-wasitiyya. Sheikh al-Islam ana munadharat mbalimbali, alikuwa akiandika kitabu wakati mwingine akiitwa mbele ya khalifa, kisha wakiletwa wale ulama wa al-kalam, falasifa wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wao huenda wakamshtaki, hawana hoja, waenda kumshtaki. Basi khalifa anamwambia hakuna shida, aitwa Ibn Taymiyyah aje hapa na nyinyi simameni hapa, atoeni hoja zenu na yeye atoe hoja zake. Walikuwa kishindwa kila siku, jamaa zetu washindwa kila siku. Sasa dawa nini? Funga wewe. Wakamfunga, wakamfunga mpaka kafajela, amewashinda hoja tu wamfunga. Sasa katika munadhara wa wasitia, ule mjadala aliofanya na wao wasitia, aliwaambia haya maneno, na haya maneno ndio tuwayamalizia na tuwaambia wote wanaokanusha na kuipinga hii dawa. Haya maneno tuwaambia haya haya: waqultu marati qad amhaltu kulla man khalafani fi shay'in minha thalatha sinin. Nimewapa muhula kila wanaonikhalifu mimi katika hii aqidatul wasitiyya, nawapa miaka mingapi? Mitatu. Na sisi twasema kila anayetukhalifu katika hii da'wa, asema si da'wa ya haki, usijisumbue, usijisumbue enda mbali na nini. Yoyote anayepinga hii da'wa asema si ya haki, basi tumpa muda, tumpeni miaka mingapi? Mpaka kufa. Haya, fa in jaa بحرف واحد عن أحد من القرون المفضلة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. وكيجنا حرف موجة كتوكا كوا يوتي كتك والي أمبا والي كويبو كتك زيلي قرن بورا كتك واتويما والي وقرن زيلي بورا يأين لكي نيومين نليو يتجميمي كتك كتابهيكي تواسطية بس ميمي نيكو تياري كرولي نيوما. Na sisi twasema kuwa yoyote yule ambaye, na hapa kuna kitu muhimu sana nataka niwatanabahishe, wakati mwingine hawa jamaa huzuga zuga watu wakawafanya watu kama wajinga, hawaelewi. Sisi ni binadamu, tunaozungumza tuweza kupata, tuweza kukosea. Binadamu waweza kupata, waweza kukosea, hakuna mtu aliyekamilika. Naweza kuwa leo nimezungumza kitu hapa, labda mmeteleza kwa kusahau, ule ubinadamu. Usawa ni kuwa uniambie, angalia hapa mahali fulani wewe umekosea kidogo katika maelezo, rekebisha. Sisi hatuzungumzii sisi wazungumzaji, hapa tuzungumzia nani? Tuzungumzia manhaji ya salaf, tuelewane. Tuzungumzia huu mfumo tuliouweleza hapa. Ama watu wakosea, manake hilo ndilo kubwa utaona wanalo mahizbi. Kule anasema hivi, kule anasema, kama mimi ni tabia yangu mimi mkali. Naambia ni kabisa, wale wanajua, wajua nikizungumza watu wa bid'a anachemka. Saa nyingine nawatandika paka natokwa na jasho. Kweli niko hivyo mimi, ni tabia yangu mfano. Sasa jamaa atakuwa, "Wasikia mkali kweli yule?" We uwate ule ukali wangu, we chukua ile maneno lozungumza pale, zungumza ni haki. Ule ukali we uwache kando, hii ni tabia ya mtu, ni tabia ya mtu. Kuna wengine baridi, kuna wengine wakali, kuna wengine hawaeleweki, mara baridi mara mkali kama Sheikh Abwasha. Ukimwona hizo mwana hivi, kumbe ngoja apande mimbari bwana, sema si yeye, Allah ibariki leo. Almuhimu, watu wana tabia tofauti tofauti. Sasa usiangalie hiyo, sisi tuwazungumzia huu mfumo, manhajus salaf. Maanake hizbiyun wao, mimi naona kila siku najaribu kusikiza, labda watakosoa mahali, utasikia kikubwa, wale ukimwona zungumza azungumza hivi, yule ah wewe nawe acha mambo hayo, mambo hayo achana nayo. Hebu tuambie, nyinyi mwaitakidi kuwa masahaba ndio wabora baada ya Mtume sana katika umma, makosa. Ehe, haya, mufti wa Kigamboni tupe, untoa wapi wewe dalili? Hii hapa dalili gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadha, Mtume sana anasema kadha. Ikiwa iko basi hiyo dalili. Nyinyi mwambia watu watii viongozi, mtasikia sema hivi paka kwenye maasi. Sije sema hivi la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, sisi tusema hivyo. Yani lau kama kiongozi leo atasema nyote mulewe, tutalewa. Tutalewa. Lakini kiongozi akisema nendeni msikitini kwa amani bila kelele, sasa kuna nini? Tuende msikitini pole pole na amani, tutamtii kuna chochote. Sasa tuambieni kuwa nyinyi kuambia watu kuwatii viongozi katika jambo ambalo halikhalifu sheria ni makosa, kwa dalili gani? Hii ndio misingi yetu, baadhi ya misingi yetu iko mingi. We chukua msingi katika misingi tunaolingania, useme kuwa huu msingi una makosa. Sheikhul Islam asema tena, ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه. هواكويزا ومفني أتفيتي ثانا هواكويزا كتوهات كلمة موجة إنه خليف يلن لو يزمومز. نسيسي لو توتوه هي challenge توتوه سكولا سيكوان يعني ويهواني كما salafiyun wako kwenye haki, hawana wasiwasi kusema hivyo. Sisi twasema twawapa umri wenu wote, nendeni mkapekue vitabu katika zile karne bora, kuachana na hawa wa sasa hawa sijui waandika vitabu vyao mchora mchora hawa. Salafi upi usalafi ya jadida ati pia ankete andika ipi? Sallala. Karne bora zile tatu za mwanzo, nenda katafute chochote ambacho ni katika misingi ya hii da'wa tunachokilingania ambacho kina makosa, ukikosoe. Na mimi nakupa kabisa akiba ya maneno, wallahi utachoka. Labda utafute kwa insaf, wewe pia kesho utakuja hapa ukae ulinganie watu katika hii da'wa. Sasa ndio da'wa ile kuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min shamariza risala mnayo. Na hapa kuna walimu wenzetu mashallah jazakumullahu khairan wengi. Pitieni kisha mseme hapa sasa mmelingania katika makosa, sisi tuko tayari kutaraja. Tuwapa umri wenu mpaka kufa. Si miaka mitatu, mpaka kufa. Angalia waweza kukosoa mahali katika hii da'wa, tusaidie. Chengine, najihusia nafsi yangu na ndugu zangu walimu. Kuna masuulia makubwa sana kulea umma katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii misikiti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia iko chini yetu ni neema ambayo tutaulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa Allah amekujaalia wewe kuwa ni imamu wa msikiti, basi hakikisha wale maamuma walio chini yako utajitolea kwa kila namna katika kuwafikishia Uislamu sahihi na kuwasomesha, hata ikiwezekana kila baada ya swala dakika tano tu ukisomesha hadithi moja peke yake na maana yake ikaeleweka na faida zinazopatikana ndani yake, kila siku moja kwa mwezi hizo ni 30, kwa mwaka zaidi ya hadithi 300, watu watafaidika na kuielewa dini na kuifuata biidhnillah. Kadhalika upande wa tauhid, tutakikana nguvu zetu kubwa tuzipeleke katika jambo la nini, la tauhid sana, kwa sababu umma wengi katika watu utaona waangukia katika shirki, hawajui tauhid wala hawajui shirki nini. Kuna wengine afanya shirki au na kila anachokifanya ni sawa, hatoki na matatizo yote. Sasa wakinyamaza wale ambao Allah amewapa ilmu, ni majukumu watakwenda kuulizwa mbele ya Allah وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهو الله الله إخوة tuchukue zile nafasi za kuwa wewe ni imamu wa msikiti, wewe ni khatibu katika msikiti, fikisha. Tusiwaache watu wakaenda hivi hivi ovyo ovyo hawajielewi. Tuwasomeshe swala zao, tuwasomeshe wudhu wao, na kabla ya hapo tuwasomeshe tauhid, tuwasomeshe yale mafunzo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safi kabisa. Biidhnillahi ta'ala utakuta katika muda mchache kutakuwa na mabadiliko. Hakuna silaha kubwa ambayo utampa muislamu katika maisha yake atakayomsaidia kama ilmu. Ilmu ni kitu muhimu sana. Kwa tusiiache misikiti yetu ikawa yafanywa ibada tukufu ya sala, ikimalizika ibada adhimu ya sala watu watoka waenda zao hivi hivi bila kuwapatia faida. Kwa maimamu tu, wala usiangalie idadi ya wale wanaohudhuria. Tuseme ah, nikisimama yobakia mtu mmoja tu, yule muadhin tena ngoja kuzima maiki ndio yobaki. Endelea hivyo hivyo, usiwache. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, yule mmoja tu akaongoka, wallahi ni khairi kubwa sana. Kwa sisi da'wa yetu haiangalii idadi, haiangalii kuwa tuko ngapi. Tuamini kuwa Mtume sallam ametuambia, wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kuna mitume Mtume sallam asema mmeona hawana mfuasi hata mmoja. Sasa ikiwa mtume huyu, sisi alhamdulillah ya akhi, pengine waweza kupata watu watano wa sita wamekaa chini yako kusikiliza. Hii ni neema. Kwa hivyo Allah Allah tuimizana maimamu na khatibu. Tujaribuni kufikisha ilmu kwa umma, muhimu sana ili jamu. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.